Omdat warmte een van de aangenaamste dingen van het leven is, presenteert installatiebedrijf Dick Degeling een permanente verwarmingsshow. In onze winkels op Waagstraat 5 en 7 te Enkhuizen heeft u een keuze uit meer dan 50 verschillende gaskachels, hout- en kolenkachels en de beroemde Zibrokamin oliekachels, welke reukloos in onze winkels staan te branden. Nieuw in ons programma zijn de zeer bekende Helex houtkachels en de Helex open haard inzet. Verder ziet u bij ons de nieuwste typen CV-ketels, wandketels met warmwatervoorziening en natuurlijk de Radson verbeterd rendementketels. Fasto en Valiant keuken- en badgijzers verkopen en installeren wij al meer dan 20 jaar. Bovendien heeft Dick Degeling een uitgebreide sortering, kachelpijpen, ellebogen, mica, kachelkitten en de TNO goedgekeurde schoorsteenmaterialen. Dus, uw adres voor verwarming en warm water is Dick Degeling, Waagstraat 5 en 7 te Enkhuizen. Telefoon 022 80 12 901. Omdat warmte een van de aangenaamste dingen van het leven is.